Oxe en Radio Galdo, contos de medo. Estamos no tempo do Samaín, tempo de meigas, lobisomes, fantasmas e outros seres misteriosos. Prestade ben atención para saber o que lle aconteceu a unha rapaza. Un monte encantado. Hola, chámome Carla. Hoxe vou vos contar unha cousa que me pasou. Unha mañá moi, pero que moi fresca, eu iba camiñando polo monte, de camiño a casa. De súpeto, vi unha pequena sombra, pero non lle din importancia, xa que esa mesma mañá quedara dormida e estaba moi cansa. Seguín andando e non sei se era que estaba tan cansa que tiña alucinacións ou que ali pasaba algo. Eu, asustada, empecé a correr. Pero ali había unha pequena pola no chan e, como había tanta néboa, caín. Vin que algo se achegaba a min. Parecía unha persoa, pero non o sabía. Notei que alguén me collía e xa sabía que claramente ali pasaba algo. Quedei dormida de novo e cando espertei non sabía onde estaba, xa que todo estaba escuro. De súpeto encendeuse unha luz e vin a un payaso cunha boneca na man. E precisamente a boneca tiña unha navalla na man, mentres que o payaso tiña unha machada. Tamén me din de conta de que non era única, senón que ali había seis rapaces e tres rapazas máis. Acheguei-me a eles e dixerme que de ali ninguén saía vivo. Eu comencei a chorar. E eles dixeronme que a navalla e a machada eran para matar cada día un diferente. Tamén me dicían que escoitaban os nenos berrando e chorando cando os mataban. E a nós tamén nos tocaría a mesma sorte. Eu non os podía ver sufrir. Rompíamo o corazón. Así que falei con eles e dixenlles que se non nos poníamos as pilas íamos sufrir moito. De súpeto tive unha idea. Plantarlle cara ao payaso asesino e á maldita boneca. E así foi. Cando íamos facer, descubrimos unha motoserra. Ou todo ou nada. Entramos, eu collín a motoserra e chantei ao payaso e á boneca. Deu-nos tempo de salvar ao rapaz que escolleron para matar e fomos moi felices todos xuntos. Guau, que medo pasamos. Menuda historia de Carla. Non vos perdades o seguinte programa de Radio Galdo porque teremos máis contos de medo. Deica ao próximo programa.